اما وقتی من دارم بحث میکنم میگم تویی که 700 هزار تا رو جابجا کردی. چرا میگم 700 هزار تا؟ چون خودش داره میگه دیگه. اصل هنر مباحثه و مناظره تو اینه، از حرفی که او اعتقاد داره و الزاما تو اعتقاد نداری. الان مثلا شیعیان صحیح بخاری رو قبول دارن؟ نه. الان بیا برای یه شیعه بگو که تو چرا این کارو نمیکنی؟ میگه خب دوست دارم. باید این کارو بکنی، پیامبر فرموده. میگه کجا؟ میگه تو صحیح بخاری. میگه بدر تو میخوره. همین تو شیعه بر بگی آقا در وسائل شیعه اومده. میگه بدر خودت میخوره. اما وقتی من دارم بحث میکنم میگم چرا این کارو میکنی؟ میگه دوست دارم. میگم پس چرا تو صحیح بخاری اومده خلاف این؟ میگه کجا؟ اون نمیتونه. یا باید بگی من اهل سنت نیستم، کتابامو قبول ندارم، یا قبول داشته باشم کار رو ادامه نده. این هنر مباحثه و مناظره است. اصلا به تکنیکش اینه. انگار این که من بذارم یکی بکشم دعاش خودم ببرم شاهد. اصلا داره خانواده در جواب قبول نیست. برای چی میگن؟ اما یه موقع هست میرم یه کاری میکنم داداش یارو رو شاکیم رو میارم شاهد. خب هیچ کی دیگه نمیتونه حرف بزنه. متاسفانه توی دانشگاه به دلیل این که ما فنون مباحثه و سخنرانی رو یاد نمیگیریم خیلی عقبیم، اما تو حوزه یاد میگیرن. توی حوزه طلبه پایه یک از همون اول یک نفری همراهشه، بهش میگن هم مباحث. اینا با همدیگه بحث میکنن، دائم در حال بحثن. به خاطر همین سخنور و سخنران و سخندان بار میان. خیلی از این سوالایی که شما دانشجوها میپرسید وقتی من نگاه میکنم میبینم پر از ایرادات ادبیه، وحشتناک. مثلا چند وقت پیش وزیر نشون داد تلویزیون، بنده خدا گفت من تشریف آوردم چین، پخشش کرد، آبروشو برد. خب کار خوبی نکرد. اینقدر از اینجور چیزا نوشتن تو برگه سوال دانشجو. استاد عزیز، خیلی خوشحالم که شما به دانشگاه ما مثلا آمده اید. شما در سخنان خودتان عرض کردید. خدا عرض کردم، آدم خودش میگه. معلومه بی ادب نیست، چون از استاد عزیزش و ایناش معلومه. بنده خودم خاطر ها بلد نیست. یه جا من دیدم مثلا دانشجو سر کلاس بلند میشه، مثلا یک نکته‌ای داره میخواد بحث بکنه، نمیتونه انتقال بده بحثشو. بقیه همکلاسی هم ایرانی جوان که دنبال میگره کرکر خنده داشته باشه، شروع میکنه هر خندیدن، یکی یه متلک مینوزه، یکی چیه، کلا بایکوت میشه، شخصیتش ترور میشه، میشینه که تا آخر سال حرف نمیزنه. خب این خیلی بده. بعد یاد بگیریم و مناظره همراه ادب و مؤدبانه و آره برای اینکه نتیجه بخش باشه. فرض بکن با این نفر بیا مناظره کنی، مناظره اصلا هدفش مشخص نیست. میگه آقا چرا قیمت دلار رفته بالا؟ مثلا داری در مورد دلار بحث میکنی، پس سوریه چی؟ یه داری سوریه است اونجا روانم کجا فاضلابش مشکل داره. بابا خب ما عیبی نداره، اینا دونه دونه مثلا دستبندی کن، تک تک اینا بحث بکن. چه بس اصلا من تو بعضی از اینا با تو مشکلم نداشته باشم، هم عقیده هم باشم. من دیدم و بحث میکنن پس این چی پس اون، انگار بابا من اومدم اینجا از تمام چیزا مثلا حرف بزنم و دفاع کنم. کرسی‌های آزاداندیشی که این همه بحث شد تو دانشگاه را بیفته همین بود که دانشجو بیاد راحت حرفشو بزنه. به قوه قضاییه دستور داده شد از سمت رهبری که مباحثی که تو کرسی‌های آزاداندیشی مطرح میشه حق پیگیری حقوقی قانونی ندارید. یعنی حق نداری بری بگی این به خاطر حرفی که زده میشه پیگیری با فلان بند قانون در تضاد اینو مثلا بگیریم. گو حق نداری تو بیان یاد بگیرن. اینجا یاد نمیگیره، پس فردا بنده خدا میشه یه مدیر یه وزیر یه گاف بده اینجوری آبرویستشو میبرن. خب خوشحال شدیم ما در خدمت شما بودیم. وقت نیست دارن اینجوری میکنن، والا شما پشتو نمیبینید. چه دعایی کنمت بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشد، برای همتون آرزوی موفقیت و سلامتی و سربلندی. در عین حال سربزیری دارم، سربزیریش هم مهمه.